نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم درود شریف وای وای اللهم صل وسلم علی محمد. زما عزت مند حاضرین مسلمانان ورونو الحمدللہ من اوتا سود اللہ رب العزت کور کے ناسیو او په یو داسې مبارک مجلس کې الله د ناستې توفیق را کړی چې هغه د الله د کتاب عظیم الشان د ختم یو سلسله ده. یقینا چې د دې نه زیات مبارک مجلس په بل نه کورم د الله رب العزت ته او بیا د الله رب العزت د عظیم الشان کتاب د ختم په سلسله کې موږ او تاسو دې ذکر راجبوي. یقیناً دا زمونگا استاسو او دا دی طول اوریدن کو مسلمانانو یولوی سعادت تے چی پدا سی مجالسو کی سرز مونگ دا کمی و نقصانات و عیبن و گناہونا اللہ مونگا اتاسو لتوفیق رکڑے چی پدی بانی مونگا اتاسو طول دا اللہ رب العزت دا دی لوی نعمت شکر ادا کو. بیا مونگا اتاسو گورا مشران نوجوانان معشومان دا اللہ دے کور کی راجمعیو خویاد سات ایزمائی زتمندو زمان استاسو دے راجمع کی دو کی چنیت داوی چی من دین واورو او دین بانے عملو کو کلے او سڑے دے علماء او دینی مجالس لپدی نیت مرازی چی وارو کذب سعیب سو نقصان لٹو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دا اعمال دار و مدار پنیت تے هر څوک چې د کور ناوړي جماعت کې په کم نیت د دین خبره وي هغه شی به داغه جوړی کې الله اچي. چې موږ او تاسو خالص د الله د رضا لپاره لګدا یا ډېر ناس ته وکړو او په دې نیت وکړو چې دا د الله او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم خبرې دي موږ د دې اورې دوتا او په دې باندې عمل کولو ته په دنیا او آخرت دواړو کې محتاج یو. نو کله که په دې نیت باندې زما عزت مندو د قرآن او سنت خبره واورې دی شي نو سوال نه پیدا کیږي چې وی دی قرآن او یو سړی دی اوري په نیت د هدایت ځان دی ورته ګړي محتاج او د ده په جوړۍ کې د خیر واقع نشي. دا د الله وعده ده او بار بار دا وعده الله قرآن پاک کې کړي. ما چې کوم آیات کریمه ملستو نو الحمدللہ علماء کرام ناس دی پدی آیات کریمہ کے اللہ دمر تاکید او مضبوط والی سردہ خبر منگو تاسو لکڑے چلا و یقیناً دا خبر مضبوط دا چی دا اللہ رب العزت پدی کتاب کے ہدایت شتا خوچ سوک دا احتیاج پنیت دیتا غد کی دی ان فی ذالک لذکرہ. علماء کرام او طلباء پدی پویگی دا انا دا یو خبر دا مضبوطول دا پار قرآن پاک کی رازی دا لذکرہ. الحمدللہ تاسو اکثر قرآن خوانی ہے پلی ذکرہ بان اللام دے دا دا بل مضبوط والی دا پار او بیا دیتا جملے اسمیہ وی جملے اسمیہ کی نور مضبوط والی نوچے رب العالمین وی یقیناً یقیناً یقیناً قرآن پاک کے ہدایت دے خدا دے چھ ماو تاور تا دے احتیاج او دے ہدایت پنیت بانی غد کی دو ورنہ داسم شوی چھ من خدا اگنو دے نقصانات نڈک کیوں دے نبی علیہ السلام مجلس مبارکت اس خلق راغلی خونیت دے ہدایت نو دائے مقصد چھ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبز قرآن اورم ہوارو کا چھ سپا کلٹو چی پاغا پی دروغ جوڑ کم. نو قرآن پاک دا آغا خلق و حال ذکر کئی اللہ وی زما حبیب اس خلق ستا مجلس تراشی او چی پاسی نو نور توی ماذا قال آنفا دا دی پیغمبر اس خبر کولی او کل بیوی اساطیر الاولین دا خود پخوانو کسی دی کل بیوی دا پخوانو کسی دی اکتتبہا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے چالی کری دی فہیتم لعالیہ بکرتا و اسویلا دا دے پیغمبر بانے سوکسار و مازی گری للی نمونتے بیاد دروغ بیا نہیں دا داسی او دا خیر او دا برکت مجلس اغینم گر آغا خلق خالی جو لئی تری جلائی نیت صفانا پیگئی پہ خبر ہوا او دا اللہ دا حبیب سنگم مجلس او یو کسنا چاہتا پوسو کچھ کم زین را لی اغور ته کوم زه نرالم وی ها غزه نرالم چې جبريل مرتا جزای سر راځي. جبريل امين عليه السلام ما جزای سر راځي. جبريل امين عليه السلام ډېر عاجزي سر راتلو د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم مجلس مبارکت یوز نبی عليه السلام ورته ویلو وحي بند شو یو پینځل سر راځي. نو نبی عليه السلام جبريل امين عليه السلام له ګوره د مشرکان ما پورې خاندل او ترات لینا زستا درات لو پہ انتظار ما اور تیرا اللہ حبیب ار وقت مزرغ واڑی چا مجلس کے وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اے حبیب ار وقت مزرغ واڑی چا مجلس کے ناس ہوئے ومن دا اللہ دا حکم نہ بغیر پزمک قدم نشکی خے مخ کے رستو خی طرف او گس طرف تا طول من دا اللہ دا قبضے او دا قدرت دا لانلیو او حبیب پریشان کی یو لی کہ یو سورزی وحی بن نشوا غستا رب ستا غنت محبوب پریزینا دا سی مبارک و مجالس نمگر خلق خالی جولی تری چیغیت جبریل امین علیہ السلام و ماجزی سر رات لی او کلب انسانی شکل کرا ہے. یو صحابی مبارک حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غنم دے دا دیر پا صحابہ کرام اکڑیر خیستا ہوں دد په شکل کې باکثر جبرئیل امین علیه السلام راته او دې د هي رضی الله تعالی نو حسنین و مبارکین و رضی اللہ تعالی عنہما توکل کجوری راڑل لکه سړی راضی معشومان عبادت کړي کله ولسور کړي نو یو دل جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام د دوی په شکل کې راغله حسنین مبارکین خوادت دی ورونی جنم کجوری راکنه جبرئیل امین یې ورونیو ایو د نجدا حضرت دې رضی اللہ عنہ دې راکه زموږه چې تم له سره کې نبی علیہ السلام تبسم کوي بشودا خو جبرئیل امین علیہ السلام نه او داد رد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورت و شکل کرا گلے لیکن من ہوتا ہے زمائی ذات مندو دا اللہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خبر و تزان محتاج ہو گنو او دیا دا ہدایت پنیتی وارو من دا اللہ وعدہ دا چی من ہوتا سو دا سے مجالے سنا بلا خیر او بلا فائدی او بلا ہدایت اپنے پاس اللہ از من ہوتا سن یہ تو نہ صحیح کی او د دین خبره د دین پنیت د اوریدو توفیق دی الله رب العزت موږ او تاسو ته راکړي نو یقینا چې د قران پاک دا اوریدو سره په زړونو کې انقلاب راځي او سړی د گمراهو د بی دینو د تیارو نه راوځي د ایمان او د اسلام رڼا ته الحمدلله دا تاسو په دې کلی او محله د الله رب العزت څومره لوی احسان دی چې دلته زه په ځای مدارس دي چې پای کې د قران درسونه کیږي زے پزے مدارس کی چاہیے کہ الحمدللہ قرآن پاک ناظرہ و دے حفظ شعبی دی پدی دا اللہ دیر لوی شکر ادا کوئے زکا یاد اس آتائی دا سمر واقعات چی منگو تاسو دخپل دین نمشران ویرو دیل چی دا سمیلاو دین دا قرآن پاک نمیلاو دی امت مسلمت چی اللہ ہر دور کی کم عزت ورکڑے ناغ عزت دا قرآن پاک دا وجہ نمیلاو دے نن کمین زلیلیو او نن د کافرانو د خندایو نو نن موږ دی خپل کتاب ته علمن او عملن شاکره یقینا کمن دا کتاب د الله رب العزت پلاسو کې راوالو د علم او د عمل په نیت باندې الله به موږ ته اغه عزت راکی کم عزت چې الله زمو د دین مشرانو تور کړو نن تاسو ګورئ دام د الله احسان له چې نن زمو په کشرانو کې الحمدلله ډیر حافظان دي و ډیر داسې زمون مسلمانان رونه دي چې قرآن ته وګوري نه او که څوک قرآن پاک ته وګوري او دا هغه الفاظ دکی نو بیا په معنا او مقصد موزان نه پویو او که مو پیزان پویم کو نو ګوره د قرآن د الفاظ د کولو د دې د معنا د کولو مقصد دا دی چې د قرآن پاک حاکمیت په دنیا کې قائم شي چې قرآن موجود دی نو د بل چا د فیصلې څه حق دی لیکن دغه شیخو بالکل زمون د مز نه وته د قران پاک فیصله نکړه د قران پاک فیصله ته نه تیاری کدا الله سبندگان پیدا شي او غي په یو حصہ د ملک د قران او د سنت حاکمیت قائم کی نو د کافر نه بس ګلو کی مسلمانان دغه حکومت خپي وای لکه اوس د ورور د طالبانو د حکومت ذکر وکړو دا په سمره لوی قربانو راغې لکونه شهدا دا افغانستان چې پائے کې زنانه دي پائے کې معشومان دي پائے کې دغه ملک خلق دي لکونه خلق د بار نه شهیدان شوی دا دغه قربانو په سمری او نتیجه کې الله رب العزت دې د فتنو دور کې نن بیا د خلافت یو بنیاد لګولو او ان شاء الله د تمام اهل علم او تمام اولیاء کرام دې طرف ته توجه ده چې ان شاء الله اوس د دې جړې نه والله بیا اسلام په دنیا کې خورای کفر سن نشي کوله ہمیشہ پار مسلمانانو تا اسباب و خوز گٹھا نہ کری دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی تمام دنیا تا چے اسلام و رسیدو طول کفر لرزیدو نیس رسو ایسا رخوا اسباب نو ایسا رسو دولت و سرمایہ نو بخاری شریف کی راغلی کتاب الصلاۃ کی چے دے نبی علیہ السلام نے یوکس تپوسو کو جدا اللہ حبیبا تا یو جامع کی مسکی گی یو جامع کی مسکی گی نو دیر دا تعجب پا طور ورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی اوال کلکم ثوبان ولی ویستاسو دا طول دا جامعی دا خبر دا اللہ پا حبیب ناشناو لگی دا دا سی سوکو نا چی رائی دا دویم جامع وی دا صحاب صفہ من زمونت لبادی اللہ کمزوری تو قتل سور سہولتو نے راوستر دا نبی علیہ السلام صدر سوت لباب صفہ کے ناسو کمیدل و زیادی دلوہ حدیث پاک کی راغلی تاغی کے دی یو دور پورا جامین میں چٹول بدن پہ پٹ شو نبی علیہ السلام چ براغ دغه طلبہ بدا سزان میرا جھکڑ چ دا خپل عورت او بدن پٹ کی اور او بغرزی دل پسف کی دا نبی علیہ الصلات والسلام پس مسجد نبوی کی بولاڑ رو بغرزی دل نو دا بانڈا چان او زمیدار چ دا بار نہ مدینی منوری تراغلی او ابو ادالی ونی دی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ وچ دا دلگی دا وجن رو غرزی دا سی دلگی حالو دا سی دا جامو دا پارو سنو لیکن طول دنیا بانی دا غی حکومت چلے دو زکا غی ایمانی قوتو آغی کی دا اعمال قوتو ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مشہور صحابی دے بخاری شریف کی دا غی تقریر دا غلی خلقو لے تقریر کولو یوارو خلقو انما تقاتلون بی اعمالکم تاسو دا اسبابو دا کسرت دا مادیاتو پا قوت بانی دا خلقو سر نہ جنگی گئی مسلمان دا اعمال دی ایمان پا قوت دا کافر سر لڑاوی انما تقاتلون بے اعمالکم نن چونکہ اعمالو تمنگا شا کروا نو کافر زکر سر روچت کرو نو سچ گر ملاو دی زمونگا استاسو دینی مشرانو تا نو دا قرآن پاک دا وجن ملاو دی دا قرآن پاک دا وجن ملاو دی لکا ما چکم حدیث پاک استاسو روان دیلستو مشکات شریف کی دا حدیث تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وہی زما پا امت کی شریفان دو قسم خلق دے اسی خوار سن ازام تا ہوئی جبائی زو شریف ہیں اوزو دائم زاغم ہو گر شریف آغا دے چی دا اللہ دا حبیب دا زبان مبارکا نورتوی رشیدہ شریف دے نبی علیہ السلام فرمائی زما پا امت کی شریفان دو قسم خلق دے یو دا قرآن پاک حاملین ورا یو سڑی دا قرآن حافظ دے دا قرآن عالم دے دا قرآن حافظ او قاری دے نو یو چی دا قرآن علم پا کم شعبہ و کم درجہ کی داغ پسینہ کی پروت تے دا اللہ حبیب و یو شریف دا دے دویم حاغدی چی خلق طول دا تورش پی تیار کی ودی او دے اللہ ترا پاسے دلے و اللہ تجاری تحجد کے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل زما پا امت کی شریفان دا دے دی چی دا قرآن پاک علوم پسینہ کی پراتے دی او غید شپیسہ کی عبادت کی کوششو کی دا اللہ بندگانو چی دا قرآن پاک علوم زمین استاسو سینو کی پراتے دی او اللہ دغی دا قرآن عالمان و حافظانو تا دمرا لوی مقام ورکڑے دا اللہ و ایدالک فضل اللہ یوتیہ من یشا یو امی سڑے دے چی غصر دا قرآن و سنت علم نشتا نو آغا چی نماز خوتن تربانگ پوری شو گیرو کی او عالم نماز خوتن مجمع سرو کی او سار بانگ پوری ہو دی نو دا عالم آغا خوب دا آغا دا عبادت نو بہتر کرے پی گئی خبر بار دا سی دکن حدیث دکن یعنی دی او عالم چی دا آغا پزرو کی قرآن پاک پروت تے دا دی سر دے دمر بہتر شو دمر بہتر شو چی دا دغی عالم خوب او دی او امی سڑی عبادت دا اللہ رب العزت پا حضور کی برابر نرے دغا حافظان و عالمان دا قرآن پاک کچری دی قدر و قیمت منگو تاسو پی جنو نو دا نعمت با اللہ نورم دیر کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی دا عالم دا قرآن پاک دا عالم دا غید حافظ دا غید علم دا حامل لپورت کون کی پا دی عام و خلق باندہ سی فضیلت تے لکد سوار لسم سپگمئی چی پا دی نور سپور باندہ سنگ فضیلت تے نو دا عالم زمائی ذات مندو دیر لوی شان نے حدیث پاک کے راغلی چی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان کے دا احادیث را جمع کری اور نور مفسرین و محدثین را جمع کری وی دا عالمان با پورز دا قیامت بانے اللہ را جمع کری چی دا چاپ سینہ کی علم دے و پاغی عمل لے خدا خبرم ہوا رہی پا شریعت کی اغیط علم نوی چی عمل نہیں یہ سڑی تا دیر معلومات تھی دیر قرآن ورطزدہ دے خوٹا کی عملی پینیشن نو دیتا پا قرآن و سنت پا اسطلاح کی عالم نوی عالم آغا چالوئی چی دلک لگ علم دے و کڈیر دے خطاقی دے دا عمل لے پی گئی تا خبر بان دا دا سی خلق دیر لوی فضیلت تا حادیثو کراغ لے او چی کل علم شتا خو عمل نشتا نوئی تا اللہ دیر ناکار نسبتو نکری نو کم خلق چی عالمان دیو پا خپل علم عمل لے وئی پا ورز دا قیامت بے اللہ را جمع کی ورطب وئی چه ما دے دا پارا دا قرآن و سنت و دا دین علم ستاسو پسینو کی نوی خیچنن دے تاسو ورطا لے گا که زما تاسو سره د اور د سوزول اراده ده، نو ما د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت او علم ستاسو سینو ټول کې خو زئی ما در تبخنه کړی څه چې وکړي. خدا ګوره هغه حافظان او عالمان چې هغه به عمل دا هغه باره کې ګوره قرآن پاک سوی، قرآن پاک چې کله الله د خپل توحید گواهی ذکر کوي د ایمان، نو الله وی زه په خپل وحدانیت په خپله گوایم، زما په وحدانیت باندې زما ملائک گوادی. او دغه علما او طلبا چې بعضې ناپوهان ورته ډېر په سپک نظر ګوري، الله وی دا گواهان ګوره دنیا کې چې څومره غټه گواهی وي نو د هغې دپاره غټ گواهی د رب العالمین د وحدانیت نه لوی شی په دنیا کې نشته، لیکن هغه د وحدانیت باره کې د علماو گواهی الله ذکر کړي. الله سورة آل عمران کې وایي الله وایي شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. الله وایي زه گوایم چې زمانه بغیر بل څوک د عبادت لایق خالق او مالک نشتا، زما په دې وحدانیت باندې الله رب العزت وی زما فرشتي گواهی او دا د علم خاوندان گواهی د علماو گواهی الله په دومره لوی مقام کې پیش کړي. او قرآن پاک کې ګوره رفع درجات ذکر راغلی. علامه حافظ ابن قیم رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی، او بعضې ناپوهان چې هغه نه پېژني نو ورپسې بدې ردې وایي. شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ناول قرآن پاک کی درف درجات ذکر شوے چا اللہ و عزت درجی پور تکو نو سمر مقاماتو کی چی درف درجات ذکر شوے نو دارف درجات دا علم دا وجی ندی صرف یوزے کی دا جہاد ذکر کرے کہ یو سڑے دا غواری جزما درجی دی دا اللہ پنیز بلندی شی نو دیر دا قرآن و سنت دا علم ضرورت بیو دا جہاد فی سبیل اللہ وی. اللہ وی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ دا اہل علم شان ذکر کرے. دارنگ اللہ دا علماء حال قرآن کی ذکر کی انما یخش اللہ من عباده العلماء. دا اللہ نا دا اللہ بندگانو کی کسو کی ریدو والدے نا دا علماء دی و دا عالم سرک علم نی و عمل نی نو قرآن پاک بیا سوئی یا دیر لی عالم و مولا پخوا زمانہ کی ترشو و خوامل پنو نو اللہ دا آغا تفصیلی واقعہ سورہ آراف کی ذکر کردی بیا وئی فمثلوہو کمثل الکلب دا داس عالم مثال چیلمشتا لیکن عمل پی نشتا. اللہ پخت القرآن کی وئی داس مثال لیلکس پی پیلے کا خبر بارے الہ العالمین دا باغ عالمان ذکر کرے چیلم دے و عمل ورسرنو. اللہ وئی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال دا کسانو چی اللہ پی دخت الكتاب تورات بوجی خو چی دا با سنبالوئی لیکن ای سنبالنو کو تاغی عملنو کو. اللہ وئی دا سی بد عمل ملیانو مثال اللہ سی لکت خر چی دا کتاب مبارو تنیم. دا فضیلت گرد آغا علم دے چی کم علم بانی سی کم علم بانی زمان عزت مندو عمل وی. اولا دا علماء یولوی تاریخ نے یو کتاب دے ناصر آغی من دے الامراء والعلماء نداول سدین دا حق پرست علماء تاریخ ترو سا پوری ذکر کرے چی علماء نو آخو علماء کیا منگو تاسو دے چاپ مذہبی دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ قرآن و سنت او پا فروعاتو کی منگ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا مسلک کی دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جنازہ دے جیل دروتے وان نادا حق پرست علماء شان امام مالک رحمت اللہ علیہ سمر علی شان ہے چی اغتوی امام دار الحجرت اور دا اللہ دے نبی پا عاشقانو کے پہ گئی پا خبر وان اللہ دے منگو تاسم سید و نبی علیہ السلام عاشقان جوڑ گئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا سی عاشقانو کے دے وی دا مدینی منورین براوتونا دا غد زر دا تمناو چھ مرگ دے ما تا مدینی منورا کراش. علماء لکری کہ حج لبراو دیر پا خطر خطر بو او دا سوالی نے کول چھ اللہ مدینہ کی مرگ راوت او دا غی دی عزت دا شانو چه تمام عمر حرم مدینه کے پسورلی نو سور شوئے او پر قیمتی سنا و خلق را و سلا بے خیرات کل خونب اس چاولی راولی نو سورے گے وی ما تا حیاء رازی چه تا آغاز مکا وطن پسورلی سور شم کم وی کجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم لے لگی اغا امام مالک رحمت اللہ علیہ پہ قولو والے شو دا حق پرست علماء دا شانی لیکن اغا اقبل حق خبر پرینو خوا نو دا اغا علماء فضیلت زمائی ذات مندو قرآن و سنت کی ذکر کی جدا اغای پہ اقبل علم بان عمل موی اللہ دی مو اتاصل دا قرآن و سنت علم امرا نصیب کی او پہ دے دی دا عمل کو لتوفیق برا کی دا زمائی ذات مندو دیر لوی دا سعادت خبر را یہ روایت دمشکات شریف کی راغلی دا چا بچے چی حافظ دا قرآن شی دا چا بچے چی دا قرآن حافظ شی لوئی دے با پخپل کورنائی کی دا لس و حاغ کسان و شفاعت کئی چی دا گناہن دا وجنا غیت دا جہنم دا نکی دل بفرشی و واجب شی بھئی اب یہ استاذ ان آغوی دا لس کسانی ذکر کئی خدا خاندان ذکر کئی وی اکثر خاندان لس و پوری وی یعنی یو حافظ بخپل طول خاندان جنت لگوزی دا مسلم دا علماء ذکر کرے وی پا جنت کی دا جنت دمر درجات تی سمر چی دا قرآن پاک آیاتو نیجی حافظ دا قرآن تا بولے کی چی پا کلارا کلارا لکسرن دی سکون و اتمینان سرا تا با پا دنیا کی لستو ندا سی پا کلارا للاو برخیجا ستا خیرائی درجہ بلا خیرنی آیات سرائی او دا مسلم الحمدللہ علماء ناسی و قرآن کی اللہ ذکر کرے پا یو خاندان کی جتول مسلمانان دی الحمدللہ او یو پا کی اللہ اچت درجی لو خیزلو ندان نور کا کمزور اندی پا اخت الفضل گلاغ سر یوزے کئی زکا جنت کی خبکان نشتا ہو جتا پا اچت زے کی او والدین دی کتا دین خپا گئے کنگ خپا ستا بجیتا سر نشتا ستا بیبیتا سر نشتا ندا اللہ قرآن کیلی چی کم کامل درجی والا مومنان دی نو آغا ناقص درجی والا مسلمانان دا اللہ دا سر جنت کی اوزے کئی نو یو حافظ چی پکور کی وی پہی گئی تو خبر وانے او اغتا اللہ با عمل حافظ دے او اغتا اللہ دور درجی اور کئی سمرہ چی دا قرآن پاک یا تو لدی نو دا مور اک لار با مور سر اللہ رب العزت پری کسی کئی تبی کی بے اوزے کئی خوی خدا پکار دی چی مور اک لار دا بچی پا علم بانے خوشا لے ری نا چی بازی خلقی او دیر ناراض ای او بچی علمو کی بازی داسی بھی کنا بازی داسی بھی چی بچے حافظ بھی لیکن دو لکور کی ماحول گڑ وٹ کڑے چی اگر آشی نکور کی دیتے ہی لگو لے اگر دو دری دن تی پا جماعت کی قرآن ہوئی جاور پا دیتے ہی ماحول جوڑ کڑے دے عمل نہیں پریزی چیرے علم بکے خو عمل لبا دیزے نہیں پریزی پشے پا خبر با کم از کم دا اللہ بندگانو چی اللہ پتا سو دور رحم کڑے چی بچی محافظان و عالمان شن نو پا کور کی اغیل ماحول سم جوڑ کئی او دا یادو ساتے چی دا مور اپلار ماحول سم نی یو بچے کدی دنیا دا اولیاؤ سرکے دے کنا خوچی دا مور اپلار ماحول سم نی نو اغا ماحول نگے دے پا کارداری چی دا مور اپلار صحیح ماحول وی پا کور کی وی سیار اٹھے وی نی پا کور کی دا بیدی نئی ماحول نی پا کور کی دا سی خبری نی چی دا بچی اخلاق داغی و جنسی شی خراب شی و برباد شی پا کارداری گورا پا خواد علیلی خلق چی جوڑ شوی تا سمر لیلی خلق چی جوڑ شوی نو دا گورا دی دا پلاران و دا مور دا تقواغا وجوا کنا پای گئی پا خبر با امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جنم رلی شخصیت تے او طول دنیا دا غی دا علم دا تقوا و دا کمال قائل لی نو دا گورا دا غی دا پلارا وجوا کیا مو اولی دری بای کنا چنن خمون وائی جو بس کم جو کی با پردے مال مومو چوی خورو او اغوی چتا نیر پا غارا ناستو یو منے رالا پا نیر کنو دویر را خو چتا مخ کی باغ دے اغینا غرزی دلی نو اغیر پاس دا اغیر پار سور مزلو کو پہی پا خبر چلاو اتلو اتلو سومی لمزلو کو نوال پسی شو یو باغ ناغ باغ والے لے ویر دا مانا دا دارا غرزی دلی ودا مامون تی مارا را پوشو جدا لاسا جیب انسان دے نو بیا اغت اخپل لیل پا نکاح ورکڑی ودا اغینا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ لے پیدا شو پہی گئی پا خبر دا اغینا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ لے پیدا شو ذکر علماء لکلی چی کم امین دو با بیاو دسا بچیل شودن نور کول او کمیچن بے اولین ان ہم با قرآن پاکو او کجارو بے اوال ہم با قرآن پاکو پہی دو تو خبر بانے نو پاغ کورنو کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے پیدا کی دل پاغی کدالوی لی علماء بزرگان پیدا کی دل او نن چې ډوډۍ پخېږم په ډنګ ډنګ او راغ ګلې کېږم په ډنګ ډنګ خوړلې کېږم په ډنګ ډنګ نو دغه حال دی لکه موږ تاسو ګورو خبره به ګیله بل چانه نه ده په کار دا دومره نقصان چا جوړ کړی الله وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دا پخپله موږ هر څه کوي دا ماحول نو خراب دی هر سړی ولې پریشانه دی دا هر چا عزت ولې لوټلې کېږي دا موږ پخپله ماحول ځان ته خراب کړی پخپله په دغو بېدینۍ پسې موږ او تاسو روان یو نو کم از کم چې موږ او تاسو د خپلو عالمانو حافظانو بچو ته داسې ماحول جوړ کړو چې مرګ نه په لارې خبر وکړو یو دو ماشومانو یو حفظ کولو او پلار کور کې ټیوی وغه کولو نا یو ماشومه چې ورا لاغه به دیوال پر مخ کور خپل قران به یاد ولا بلې به مخ کړو ا دې ټیوی نه ناستو ځینې والدینو کې الله حیا یې خي هغه چوکه ته نیوای دي ماشومې لوګ راتله دیوال پر مخ کړې دي بلې لوګ را دا په ما باندې څه عذاب الهي راغلی نه غم ټیوی بند مده الله باندې دالو چې موږ تاسو دې خپل چلته د مور ماحول مرتسمی عام دې سبق ګردارونه کوي ساری وختي را پاسي کور کې ماحول هغه ته دې دي نه دي مده داسې صحیح با عمل حافظان سره به زموږ استاد دنیا و خیرت الله سمای او دام یاد الله دې ځنی اوقاتو کې سړي سره دا فکر وي چې دا دعا درې بچي زمو مدرسې کې دي او کار کې کمې لري هغه برکات دې کور ته راځي خو ته پاغي پويږي نه هغه برکات دې کور ته راځي خو پاغي باندې ته پويږي نه چې د کوم خلکو بچی په دین کې لګیږي جهاد کې لګیا دي تبلیغ کې لګیا دي حافظان دي علم کوي یقینا دا غي کورونو ته الله برکات راولي خو موږ ته سپاغي پويږي نه دغه دغه خلکو د وجن حدیث پاک مشکا شریف کې راغلی و یو دورونه یو د دین کار کول یو د دنیوي کار کول همیشه د پاره دا قانون دی چې دیندارا د دنیوي والو نه سګیلو نه خدا دنیا والا را پاسي او ګیله کوي اغه نبی رحمه الصلاۃ والسلام تراغه چې زماده ارور خو د دنیوي کار کوي نه او بس په دین کې لګیا دی ورته الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته سور عجیب خبرو کا الله دې دا زمونږ استادو زړه کې مواجه وی کې دې شي دا تعالی د دې وجه نه رزق ملاوي کې دې شي دا تعالی رزق شي ملاويږي نو دام د دې وجه نه ملاوي موږ او تاسو وګورئ دا چې معاشره ځان له جوړ کړي کچره دا تقوادار عالمان حافظان او د الله نه یریدون کی مدرسو کې داخلك نه وي یقینا چې په موږ باندې رزق سکه د کانو باران بورې درې خدا خو دې صحیح علما او د صحیح حافظان او د الله نه یریدون کو خلق د وجه نه مونگ بانی دا اللہ رب العزت عذاب نرازی مونگ بانی دا اللہ رب العزت عذاب نرازی وچی دا شان الحمدللہ مونگ او تاسو دا دے نعمت شکر ادا کرو قرآن تقبل بچی وقف کو دے بانی دا زان دا پویول و کارو کو او دا خبرم ذہن کی راولو ما طرف تا توجہ کئی چی دا قرآن پاک دا دے زدکڑی دا دے دا حفظ دا دے دا عالم دور علی اجر و ثواب لی رہے زکه موږ او تاسو چې وایو چې ایمان موږ مؤمنان یو ایمان دی او توحید دی د الله وحدانیت ته هغه ټول خبرې په قرآن کې زده کیږي ایمان په قرآن کې زده کیږي اخلاق په قرآن کې زده کیږي حیا او پرده په قرآن پاک کې زده کیږي دا څومره مسلمانیو دین چې دی دا په قرآن پاک کې زده کیږي نو د دې دا څومره لوی اجر او ثواب دی وژنو چ هغه حیا پردا ایمان غیرت د الله وحدانیت د الله او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم محبت هغه ټول زدکیږي په دې قران پاک کې چې موږ تاسو هغه د زدکړم کوشش وکړو اوسنی وخت کې ګوره زمای عزت مندو یو خبره د علماي حقونه په خپل اوري نن زموږ مسلمانان دی پراپګاندا خپل منځ کې اختلافات او یو بل لریوالي نه موږ ډیر په تباهی باندې روان یو برابر مخامخ خبره د علماو نه اوري الحمدللہ زمون خبر تاسو بار بار اوری دلین دی و بیام دباز خلقو پا ذہنونو کی چونکہ شیطان او نفس زمونگا دشمن دے شکوک و شبہات چاہیے ورد اللہ دا وحدانیت مسالی بارک خبیا شیطان او نفس دیر شکوک و شبہات چاہیے الحمدللہ گورا منگا دا دی خبر قائلیو بلکہ دا زمونگا ایمان دے چی سو قولیا نمنی بزرگان نمنی صحیح پیران نمنی ناغ خلق دے اسلام او دے مسلمانی سره اس تعلق نشتا الحمدللہ مو صحیح پیران منو بلکہ داوائی کو دے صحیح پیرانو دے سپلو گرزون والا اللہ جوڑ کنو مونگ دے پارا بلوی دے فخر خبر ہے صحیح پیران منو مونږ وایو چې څوک اولیاء کرام نه مني، یاد اولیاء کرام او کرامات نه مني، هغه سړی مسلمان نه دی. پیدای په خبره باندې خدا دغه مرګ زما عزت مندو چې دا اولیاء کرام او پیجندل د کرامات او پیجندل مونږ او تاسو د قران او سنت پرانا کې پیجن دا نه چې ځان نمونه طریقه جوړ کړو مونږ وایو بس د ولی منندای نه، دا اولیاء کرام او ته ولایت د قران او سنت به جن ملاو دے. نو اولیاء کرام به پیجنې د قران او سنت پرانا کې دا غي کرامتونه دا غي چا د قران او سنت پرانا کې دغه مرده چې اولیاء کرام ته د الله صفاتونه بنور کې د خدای توپ درجه بنور کې پیدای په خبر وانه لکه تاسو ګورئ زمونږ استاد په دې ملک کې الحمدلله لوی اولیاء کرام شته، لیکن خلک دې قبرونو سره سکه قبر ولا پوخ پاغه باندې جنډي ودرې پاغه دیوی بلې اوس تکوس دا په کار دی الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو کنه چې دا د قبر په خون مبارک د الله حبیب صلی الله علیه وسلم سوی دی. سلور مذهبونه دي، احادیث مبارکه دي چې نبی علیہ السلام لعنت ویل پاغه امتی چې قبر په هاي دا جنډه چې ما او تاسو درې نو چې علماء نو تاسو په کار دی دا قران کې دي کدا په احادیثو کې دي کدا چې ته زمونږ په فقه حنفی کې دي جنډو درول په شریعت کې په قبر نشته. دیو بلول باندې نبی علیہ السلام فرمایلی مشکات شریف کې حدیث ته او الحمدللہ د مشکات شریف ترجمه اردو کې شوی پښتو کې شوی تقریبا په هر جماعت کې مشکات شریف پروتیو دکی گئی موائی توجه سر خبر آورے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی چه کم امتی کا ناری نہ دے و کا زنان دے چه پا قبر ڈیو بلائی نپاغبانی دا اللہ لانت دے یہ گئی پا خبر با دا غم را خبر و چه مونگ در لوگا نو کته وی چې اولیاء کرام دا یو کوم عوام دا جنډي پیسې ولاړی دا جنډه خو پتا ده نه پوهی نه درولې دا قبر کتا ول پوخ کړو درگاه دی جوړ کړی دا خو په شریعت کې حرامو کته پیډیو بلې نو پدی باندې خدا الله لعنت پتا وری نو موږ دا اولیاء کرام منل دي ته چې دیو په بلا کا بیا خاص کر د جمعې پښپ په بلا یا اولیاء کرام منل دي ته چې لار شاو د قبر نه ولا طواف وکا بلکہ دا خبر سپٹا خونه دا پا خواہ چھے بدا چاہتا سی سلوی مصیبت او تکلیف دا بالا پورا کی چھے دا فلانی بابا او دا فلانی ولی دا قبر نا پیو صحابانی وہ پیرے اگر دے لیکن آجان مدر کے دیر ناسوی الحمدللہ خانہ کعبے نا کئیو زلو گر دی دو زلو گر دی تا تواف نوائی ترسو چھو پورا وہ پیرے گر دے لے دے نو چھے وہ پیرے پورا کنو دیتا عبادت وائی دا تواف دا اللہ دا پارا دے دا خانہ کعبے نا گیر چاپے ردا دا آگی خصوصیت تے د بل جماعت نا مسجد نبوی سور لوی شه سمر لوی مقام الله ور کړي لیکن طواف د مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم نه نکی د بل جماعت نه نکیږي نو د قبر نه طواف کول دا حرام دی دا د دغی ولی عبادت او بندگی دا مونږ دا وایو چې قبر نه طواف وکاو تاسو به کتلی زموږ ناپو همین دی او خین نه خبرې له مخال رسی چې هغه د مرزونو لری کې دو د پارا دا اولیاء کرامو دا قبرونو گٹی پا بدن راکا گی کنی راکا گی جاروگان پزان وی منگوائی پا مخدز مکا بلا دا سے گٹا سو خولشی سیوا دا حجر اسود نا چدا غیخ کلول سنت وی او دن وی پی گئی پا خبر بانے یو گٹا دا پا مخدز مکا چی غیتا حجر اسود وی دا غیخ کلول سنت تری کنا او اغب دا سے خولے چه دا الله حکم دے دغه گټه کی پخپل سے نفع و نقصان نشه. مشکا شریف کی د بخاری شریف حدیث ته عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود ته مخامخ ولاړو وی زما د الله په ذات عالیه قسم وی ما ته پته وچ ته یو گټه نه در کی فائدہ شته او نقصان شته کما چری حضور صلی الله علیه وسلم نوې کتنې نو ما ته نخلو دے. دا حدیث ته د بخاری شریف کنا سه کیسه او کہانی نه دغه یو گټه ته مخدز مکه چیا بخوله نو دا نور غتو خلول او په بدن راخل تا کوم ځای کې ذکرې په شی په برباد اخر چې تعالی سو کوئی یو جاهل مدا او پیر در لوي چې دا کار خیر دنو کار خیر خو هغه چې قران او سنت او د دین په کتاب کې نو دا کار خیر کوم ځای ذکر کړي په دې په برباد تاسو د کتی دی باز درگاهونو کې زانګوګانی هغه تبا کړه چې کوم زنانه اولاد نیږي ته جوتی ورکړي یو بچی د پاره یو جوټه ورکای د دوه د پاره دوه جوټه ورکای اوس کله اولیاء کرام منل دای نو چې تتی بچی غواړي د بدن نه د جارو او د غټي په والو مرض نه کول غواړي نو د مرزونو راوستو لري کول والا فلاله دا خطا د خدای توب صفت ورک قران پاک کې تعلق دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی وای چې زما حبیب دی امت ته دی وایا قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا اے زما حبیب دی امت ته دی وایا په ژوندینه اعلانو کا چې ځان د پارم د نفع او د نقصان د رسول مالک نیم دا قران آیات ته کنه دا الله حبیب ته وی الله ورته وی زما حبیب صلی الله علیه و آله و سلم اعلان کا چې ځان د پارم د نفع او د نقصان مالک نیم د بیا سرنګ تا د پارا ګټه د نفع او د نقصان مالک شو چې تباغه په بدن باندې وي دا رنګه غرام مدد کې دا سیمون کو کنه چې دې کې وای چې فلانی بابا کاکا صاحب رحمت الله علیه رو رسی یا پیر بابا رحمت اللہ علیہ رو رسی گی نگورا سوچ دا پکار رہے ہر زے کی حاضر و ناظر دچا صفت تے دا اللہ رب العزت علیم بذات صدور پکلارا و پپٹا چیو شانتی و ردا دچا صفت دے دا اللہ رب العزت صفت دے دے رہے چھتے یا فلانی بابا رو رسی گی و پنیکی رو رسی گی نگورا دا ستاقی دوا چی دور میل لری اغاز ما دا دی بدحالی او پریشانی نی خبر دی دا صفت دا چاو دا صفت دی واللہ رب رزت دا خوبائی سد گب شپو دی کسو خبری دی دا دیوار نا آپ علی چی اللہ وحی نلکڑی نبی علیہ السلام تا پتنے لگی دی گئی پا خبر بان دا پردی نا آپ علی چی اللہ وحی نلکڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتنے لگی دا دمر لری میل استاواز اغاز سنگا وار بیا غطا ته څنګه را رسیدیش او سرنګ تان په دې تکلیف او مصیبت لری کول قادر دی دا आवाज کول چې ته لری نه کې او دا یقینه چې هغه او ری هغه ته پته لګي هغه زما په دې مشکل او تکلیف لری کول قادر دی دا صریح شرک او کفر دا اولیاء کرام سره مینه او ساته محبت او ساته ک جو اندی دی دا غي واو راوي منا ک وفات دین جنازه کې شامل شه دعاګان او کا نفل نو کا تلاوت نو کا وایا الہ العالمین رضی ثواب میں ایت بخل ہو کتے دعوے چی دے با ماتا اولاد را کئی نا اولاد ورکول والا سوک دے اللہ رب العزت دے کتے دعوے چی مانا مرزون و تکلیفون با لرکی نا مرزون را وستو والا اللہ دے نا لرکول والا ملہ دے او دا خلق پدی طریقہ پوئے نا بیاوی داوی لیا اکرام نمانی تو گئی تخبر والا او آقا خلق گورا چی کم وی منگے منو تاسو با کتلی الحمدللہ دی پختنو ملکی خلالہ گڑے رچہ تحیا کی اس دل تم شورو شن قابر سر بناس وی ویداد دی بابا ملنگ دے علتا چر سو بنگ سکی کنس کی چر سو بنگ خواسم حرام دیو چی دیو ولی دی قابر سر اس کی ویداد دا اللہ پا مینہ مسجد دے ولی منیو کتو لسم طریقہ خیرنو ویداد اولیاء کرام نمن اے کرامتون نمن تاسو بکتلی اس دل تا پختنو کن کی گی پا پنجاب کسی وی جوڑے جوڑے دمان اور سن ترا ولی اولی کنا را ولی پد ایک پولیس پر کو مکتری اسی پر خبر بات قالو دار اولیاء کرام منن لک دای بی عزتی او دی حرمتی دا تای کی خزی او سڑی گڈ وٹ دی خزی او سڑی سکی کی گڈ وٹ دی پر ادی خزی او سڑی دا گور جمعات کی سور لوی ثواب لے لیکن کلا چ فتنہ رال نو حکم شو زنان دی جمعاتن تن راضی تا سیدا کنا یو زنان چ جمعات تن شرات لے ندا پہ درگاہ کی سرنگی دے پردو سرو سر گڑا وڑا پا دی طریقہ زمائی زکمند کو خلق پوئے آسان جواب دا ہے افلانے اولیاء نمانی لانت دی دا اللہ داغا چاچے شک اولیاء اکرام نمانی اور اکرامات نمی دا اولیاء اکرام و کرامات سی مشکات شریف دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا کرامات نڈک رے تاسو گو رہی چی دا صحابہ اکرام سے کرامات دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کرامات آغا کرامتونا چی منگ و تاسو کم قرآن و سنت کی دا اولیاء کرام دی چاہے او سڑے نمانی نو آخو مسلمان نرے و یو خلق دزان نسی کسی کہانای جوڑی کری لکا آغا رض گورت اسم گرد پدی ملک کی دا سی خبری کی او دیت دا ولی کرامت وی آغا رضی مرگری وی دا سی خلق موجود دے پدی معاشرت و یو سڑے راغ و ولی تیوی چی ماتا بچی ضرورت تے پی گئی پا خبر بان ناغور دعاو کا سور پسراغ و بچی خمیونش دیر پیر والے ہونے تا وعدہ کرے وعدے میں نہیں کرے دغه شان بچے غواړم چې ما دې خېټه کې بچے پیدا شي بس خنداله کنه وی غواله خېټه لټه سونه ور کړل او سورج پسې خېټه غټه شو به توبې استه دا ګور کسی کا نه دی دروغ پیږي په پروا دای کرامتونه ځان نه جوړ کړی باز بدا جوړ کړی چې فلاني جو کې ویلو په دیوار چې بکې نه تاسو مار ویلاس کیو نه دیوار به ټکو دیوار بروان دا دین پر خنداګانی کرامت دا اولیاء کرام سره ور کرامت کی دا ذکر کړی مرقات کی مولا علی کاری رحمت اللہ علیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی ته مسترات اصل کی کرامت دے دا اللہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تابعداری یہ کرنا لا جمعہ طرف توا وکل چغر اتلو نو دباران شورو دا غ جامع گند شنا غ حکم کو یا کرنا لا لڑوی اگر کرنا لا دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور پس راغ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توئی تا خو زما دا کور پر نالو لڑولا او دا خو ٹک دا چی جماعت طرف تا دا خو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اجازت کرو دا مرقات دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا کراماتو کی ذکر کرے خبر جمع خیال رس اگو علوی خو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اجازت کرو وی بس تا لما قسم در کرے چی زما پا دیو گوبا کینی او دا پر نالو لگے اگو دیر وی چی تا امیر المومنین وینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو شی اجازت کرے او تخبل اللہ سوی لگولے او امر اگر لڑولے دما پر یو گوبا کی نیلا پر نالا بنارے اسم اللہ امونگ دیتا سو مسجد نبوی تبوزی نائی کی اوزے کے نخدا چے دا غزیدے چے دلتا دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پر نالی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتا گئی کرامت کرامت وی دا اللہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری تا اپر این مخیال دا سے دا اللہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری تسوئی کرامت وئی اسم الحمدللہ کرامت دا جوندے علیاء امی تاسو کرے دا افغانستان پا جہاد کی ضربی مومن کی کل راضی آغا رضی و طالب آغا یعنی پا یو غطت گولے دا تو پیوشترے شو لیکن نخم نو لگی دلی پاغی بانے اللہ چو غاڑی رسو کی دا مخ کی دا اندوان و سر دا مسلمانان و جنگو دا یو مجاہد سکریو اللہ چو غاڑی اللہ قادر دا پارسو یو مجاہد والدینو تا بنین را لے گلے اگا بنین تن دا گولے نوتے و خدا آغا پا بدن بانے دا غم نو اگا مخ کی یو مفتی سے براغ ہے دا زمان علماء کیولی عالم دا سپاہ صحابہ علی شیر حیدری اللہ دا علماء حفاظت کیوں کہ ذکر ملکی او دا دا غشورو چا حق پرس علماء قتل کی نوید آغا خرائو دیوے کسی داغ لگی در مارتسی اگوی دا دا کلاشن کو پورا دیرش گولے را لے او دل تا براتلی سکا و جمع کی دا اللہ رب العزت زما شہادت نو لیکن نو دا اللہ یو قدرتی دا ولی پا آگے کسی اختیار نی گورا کرامت زمون دا اہل سنت والجماعت دا مسلک دے چی دا ولی کرامت حق دے خدا دا ولی پا وسع و طاقت کی دے دا خواخی نا بغیر اللہ یو کار دا دا لا سن سرگن کی ولی تا دا آگے دو پتہ نی لکہ او صحابیو آگا قسم خوللو چی مشرک سر بلا سن لگو نو دا شہادت نمخ کی ورطا پتہ لگی دا چی زما دا سر سودا دی کافرانو دا نور و کافر و سرکڑی دا سر بمی خرسائی نو دا شہادت نمخ کی ویچی الہ العالمین تا زما دا لاش حفاظتو کی نو آغا صحابی کافر و شہید کو بخاری شریف روایت تے بیا کافر ہوئی دا سر تے پریکو اوز دا آغا کرامت تے خلا آغا پا کیوس و طاقت نشتا نو دورزی چاہی سر پر اکولو پسی رالل اللہ مچائی دامداری داغ صحابی پلاش مکرر کی نوی داغی دیاری نورت لینے شد چکو ورزونو دا مخری او دا مچی چی دیوی چکل تیارشی نو دا مچائی او دامداری بتی کینی نو سر بے پری کو نو دا تیارا او دای دراتلو نو مخ کمخ کی باران چتن لری شے او خڑ راغلے او داغ اللہ شے او دا کافر لاس داغ صحابی دا لاش مبارک سرونے لگے دا صحابی کرامت تے لیکن داغ تا کسو سو طاقت نشتا نو دا کرامتونو چو قرآن و سنت دے دین اڈکو لکا حضرت مریم بی بی کرامت دے دین بسو کن کارو کی حضرت زکریہ علیہ السلام بور پسی دروازہ پا خپل اللہ سو بند کا طالب او لگو لگ لیکن جی دروازہ بے لرے کا نو بی موسم میوی بپرتے ہو زکریہ علیہ السلام ورطویا مریم انا لکی حاغا اے مریم بی بی دا بی موسم میوی دکم طرف ندی ما خو پا خپل اللہ سو تا پسی دروازہ بند نکڑے وا مریم بی بی وی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب مریم بی بی دا نوی جدا زما کمال لے وی دا اللہ دا طرف نوی اللہ چو غاڑین بی حساب بی کتاب رزق ورکی دا اصحاب کہف و ذکر قرآن پاک کرے اغیبانی نور اغدرمی نلگی دا دری سوا و نه کالا جوندی اولیاء کرام اللہ بلا خوراکا بلا اسکاکا پغار کی جوندی ساتھ نخوراک سا نسکاک سا داد آغای کرامتو اگر داور سروا چکل راپا سے دلنغا اولیاء کرام چی قرآنی اولیاء دی کسو کے دا ولایت نا انکار کئی نسری ہی کافر رہے آغا اولیاء کرام یو بلنا تپوس کئی چی مونگ دی غار کے سور وقت رکو تو خوی زمان دا حال خبر دے و دا مرد نپس خبر دے اللہ وی جوندی وی او یوم ندے بلکہ وہ اولیاء کرام دری سوا انہ کالا پودہ بانے پغار کی تیر کڑی یو بلوی سور وقت متیر کو نزنی ولوی یو رز متیر کڑی او بازی وی نیم رز متیر کڑی او دیوی دی زین چیزوام چرا رسی گر آمدد شی نزما دی بیماری ور تا پتا دا او دل ترا رسی تو یہ پہ خبر بانے ادرا کہ ہم یہ مر گئے تھا کبھی مور میں پسے طریقہ نہ پوئی تھا اولیاء کرام بے رحمت کو وی یوزل کور کے ناس وی جی کاکا سے رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کہہ رو رسی وی مائی دا وہ سنگ پے مول مور کدا کاکا سے علیہ الرحمت جون دے او تا ول آواز کرے نو من کر را دن نہ کی دل ساد مدد دے پار دے جیزو تی دی بابر بان ابرے نہ خیال رسی دا خدا اللہ حکم دے اولیاء چاہتا وی جی اللہ حکم منی او قران پاک کے اللہ وی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والو دا زما فیصلہ دا چې د خپل کور نه بغیر د بل چا کور ته ونور دن کی گئی زموږ مشرانو په خوا دا نه پوهیږي چې یره چې تاو منی سیر منی یو لسما او نظر ور نه کم نو بابا راضی او شپه په ما کټړای قران وای د بل چا کور ته د اجازه نور دن کی او دا دری اوقات ذکر کړی چې ما سوتن نفس وای دی کې دا سه بچی چې په خبره تر پویږي دی بم نه دن کی نو قران حکم دی کنه ثلاث اورات لکم دری اوقات خاص د تر دی چې کورتا غلام نشی در نه کی دی زنانه نشی در نه کی دی خپل بچی نشی در نه کی دته چې بابا وشپیا راغله وخت را باندې وارولو نو دا خطا د جهالت د وجې نه د قران سوره حکمونه تاغه مات کړ ستا کورته اجازه تراغه او بیا په خصوصی وخت کې جستا یعنی دا چې بچي چې لسو کال ور رسیدل بالغ نه هغه ته اجازه نشي چې مور خپل لور دن نشي نو دا د جهالت د وجه نه خبرې کی پیګې په خبر اولیاء کرام په چا کټونه نه اړای ای چاله ضرر او تکلیف نه رسي بلکې دا اولیاء کرام او صفات د دامي نه مافي چې هغه سره کو سوګ زیاته ماته کوي کنه نه به معقول کوي د امام مالک رحمت الله علیه بارک را دي د ظالم گورنر په کوړو والو نو چاور لوی چیرا معاف کړی دی تاسو ته پوس کې دې چې باغ حکم کو چې په کوړه وای نو بلې کوړې له چې جلاد لاسو چې ټول مخکې نه کوړه به ما معاف کړی و نو چاور ته دا ولي ګور دې ته وی عاشقان رسول صلی الله علیه وسلم یی چون کې دا ظالم دې دغه مسلمان دا هر مسلمان د پارا نبی رسول سلام میدان د محشر کې پریشان وای نو کدې ز معاف نکم زما د نه معاف کول د وجنه حضور صلی الله علیه وسلم میدان د محشر کې به پریشان امام معاف کړي چې زما د نه معاف کول د وجنه د شفاعت د وجنه حضور صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ملاوي شي چې موږ تاسو زما عزت من درانې دي شکر ادا تاسو له خلکو غوګونو کیږي د وجنه نفرت به حق پرست علماء نه کوي څوک در لوي اسقات نه مني څوک کوئی دعا نه مني څوک در لوي پیران نه مني وای لعنت دی د الله پاک اچھا چې څوک دعا نه مني او اسقات نه مني او پیران نه مني ها دغه مردا یو د اسقات د رواج طریقه دا یو د شریعت طریقه دا مونږ وای پر رواج مکوا پر رواج مکوا بلکې سی وکا په طریقې به سنت وکا اسقات وکا چې ستا مړي له خیر ورته خو د سنت طریقې مطابق دعا وکا خو د رواج مطابق نه د شریعت د حکم مطابق دغه په خبره باندې دي ته مونږ دعا وایو لکه مونږ په غمونو کې دعا کی یو کله چې لمس کې یو لاس کې چې لمس نه ولې یو لاس دعا لپاره کوي دا سم مونږ لیدلی نو دا خو دعا نه ده دا خو یو رواج دی چې خلکو لاس پورته کړي نو دې یو لاس کې چې لمس نه ولې بلکې ور سره لاس پورته کو د دعا سره طریقه دا هغه طریقه باندې او کا کومه طریقه چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چې مو تاسو لپاره خیر ملاوش وشي په خبره باندې پیرانو باندې خو هغه باندې چې د قران او سنت پیرانی او کته لخکاری چې هغه جاهل نه ناپوه دی هیڅ کو فجور پس روان دی نو فاسق او فاجر او د دین خلاف تیر کیږي شي چې دا غیره نشته یې غیره لنده یا ته ګوري چې ورکر وی سی آر او ټی وی نه خو تیر نشي کیږي یا غل خپل نور دی مولانا مکی سے ماننه جمعه کې وي یو ډیر لوی عالم دی مکه مکرمه کې زمونږ د پاکستان د خپل ته دی رای ناغوی چی بای گورا من پیران منو منگوائی که ده صحیح پیرانو ده سپلو گرزولو خادمان اللہ جوڑ کنو شکر بادا کن او گورا پیران پیران آغا چالوی چا ده قرآن و سنت علمانی بیوی چی زمون ویزو اڑکیم نوی ده اختر پا موس کی جنگ شو یوی زمون ده ملا با مخ کی کی گئی بلوی ده مون ده با مخ کی کی گئی نوی پاغی مانی جنگ جور شوی گیا دو سمجدار خلق را مخ کی شل سا کسان چی ده اختر رزده جنگو نمکوی نبه دا استاسو دا ملا کئی نبه دا دی کئی زمونگ دا پیر چی سید دے دے بنن دا اختر مسکر یہ دے پا حبرمان یہ چولو خلقوی زمونگا پی اتفاق دے جی پیر سیب با مسکر پا حبر اللہ مخیال رسی کنا پیر سیب غریب لگوز دے اور دے تاغن آوقت شوقی نا زبا خسن ہے چن چی پا کن ملا را یو تا با مسکر یہ دے ہی نا بس من تاغین جوڑی گو پتا بچ کار سو سل دے دیر کوششو کو خوخلا سے دونا نبه دا اخپل موریدان ویزان لجودا تا داغی زمان دری بری خبران موریدان جدا کل یہ کم وقت سے خزان خلاصوں میں ہوتا سو مخا مخا مسلم کی دادا اختر منہ ہی سنگا دادا سنگا کو نہیں ولی پیر سے تاچے تم لگ تو عمر کے اختر منہ سولے کو منگ اندر لو خیو پیرے تا بربان تا غفر تو منہ داس بکری کی لنگر لگ لگ گرا چلے دادا کے اپ خدا دادا کی بس نور سے نہ راجی خود لی پیر جان دگڑے دادا روایت تو نو یہ دلی پیر یہ جان دگڑے نو مز ورت لو نہ غاوی نکیر منکر ولے سی غوی نور پسند پوئے گا او بس دلوی پیر جندگر نبیا برسا دی کی صفحان دا جوڑ کل چی آغا فرشتو تے جو بھائی شور مکوی کلوی پیر خبر سنوی نظم آ خیرشتا و نستاسو خیرشتا لبا اللہ اگر دل سو چکے کہ دلوی پیر جندگر بلا مزا و بلا کلمی تدی خلاصی کی چی دلوی پیر جندگر نابو طالب تمام عمر دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرے عبد المطلب نبی علیہ السلام نکو چی کل دے وفات کی دو ندا بچی ٹول راجہ مکل او دا غلوی شانو اغت اللہ زو کی چولی چ زما دی بچی او لوی شان دے تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچو توئی جو فات کی گم ہما سر اس تے فکر خبر بل نشتا دے دین وسی پرورش بسوک گئی ابو طالب ور تو پلارا غم مکو دے پرورش بسوک نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم والی حالت کے لوی کو تاریخ لکھی کہ ابو طالب دے تو بستر خوب نور تو رسول اللہ ور سر پرو تو یہ خبر بات اور بیا چکل نبی علیہ السلام تا نبوت ملاو شوئے نتا سور سر والاڑ رہے شاب ابی طالب لکوز طالبان مبارکی ضربی مومن کی مراغلی جلالی بھی بائیکات دے دا اقوام متحدہ دا کافرانو نتا سنوی خبران درے کال مشرکان دا جردو کا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دبت خاندان نبت سخرسو نبت سورکو نبت تعلق ساتو نشاب ابی طالب کی ابو طالب سرد کفر تحالف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر برداشت کو درے کالا معشومان شقی والے تاریخ گوالے چیز معشومان جڑاب پا مکم و کورمکی دا لگی دا وجن آوری دیشو دے برداشت کر دا نبی علیہ السلام سر ادا سے والار دے سنگ پا سنگ بانے لکہ اس دی مرگری شیرنو کے چی کافر ور تراجم اشد جدے منی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جڑا تے رخصت شو نو شکل اوکتن جدا خور وارو جوڑ جاڑی نو آخر عمر کے زن کدن لنی دے او کسی دے ویلے وَاللَّهِ لَنْ يَسِلِي لَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى وَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينَا قَسَمْ لِدِ اِرْوَارَ قَدَا تُولْ رَاجَ مَشِي اِسْتَایَوْ وِيَخْتَازَ رُولِ مِشِي تَرْسُو چِتْرَ لَدِ قَبَرْ كِدَ خَارُ بَالَخْ جُرْ شَوْنِي فَسْدَا بِعَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَبَازَ وَبْشِرْ وَقَرْبِ ذَاكَ مِنْكَ عُيُونَا صفا صفا مسلک آستر گی خواب اچا پروا منرا وارست دینا لا محالت انہو من خیر ادیان البریت دینا ایر وارتا ایدا سی دین روڑے خام خادا دی دنیا دی تو دی دینوں نہ بہتر دے لول الملامت وحذاری سبتا لوجتنی سمحم بذات مبینا تزد دی نارینو زنانو دی کنزلینا نیرے دی چی دی وی تاخر او پسکی نگیر دی پلار نک دین پریخو نما دا ملان کرے استاز لگا نتیخ کرے باسی خدمت کرے او جا حدیث کی راغلی علی رضی اللہ عنہ راغے چکل ابو طالب وفات شو نبی علیہ السلام تے وی ترد وفات شو رسول اللہ او جڑل باسی او جڑل سخت او جڑل خوشی پخبر اور دا سے غم پہ راغل کہ دا سے غم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو راغل لیکن تاریخ دا آغا نیکی نہیں رہی تا ہر مسلمان رو غواری نا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دور خدمتوں اخلاص نہیں شو اور دا کسی وہ جدلی پھر جرندگڑے یہ دیکھتا ہم پہلا دې طریقې را خلک گمراه کول نه دې مزد کول نه دې کلمه زد کوله خدای ته جندل چې بس د پیر خدمت کا د پیر خدمت بکې خو کلمه بس دکه د پیر خدمت بکې خو مز بس دکه دین بس دکه دې طریقې باندې زمای عزت مندې چې موږ تاسو سوچو فکر وکړو خلاصې د موږ تاسو له علم علاوهږي چې موږ کې د نیکان اولیاء خدمت لې او خپل ایمان او عمل دې د الله بندګانو خپل ایمان او عمل دې د الله بندګانو چې موږ تاسو سوچو نورانی دې شهید درشنو کې کینه الحمدلله دې علماء ترانی دې شهدا کوشش کوي ټول موږ خپل منځ کې الحمدلله مسلمانان یو چې څه خبره نراشه ته پوسو کوي دا مکوې چې سره تعالی دې خپلانې دانمنی مدا الله بندا ته مسلمان دین د پاره خلق سره لیدې قربانی کوي تراشا دا غالم ته پوسو کا چې کریشتیا غ دعا نه منې رفقات نه منې اولیا نه منې کرامات نه منې خلې کافر دي نشتا نستا دشمن دي او کنا غوي دې منم خو په طریقې منم نو بیا را څنګه په کې څنګه تل کا دا ګرګه په خپل غوام زمون ته کلی کی یو ولي حضر مخيال رس نیک سړی تیر شه مدا سنا په هان تابعدار وسکه کی هغه د محبت په داوی کې ستاسو عزت کوي باران چې بکل نکی دو او ډیر بتنګ شول ویله العیاذ بالله د دی ولی په قبر ګندګی واچوي ته مخ یې نه وری خو خپل قبر صفا کول د پاره به وری ته مونږ باران وشي نو دا غو ولی په قبر به څه کول ګندګی به جوړ داسې خلک هم وای چې مونږ اولیاء کرام منو داسې خلک هم زمای عزت مند وای چې مونږ اولیاء کرام منو نه دا اولیاء کرام د منلو څه طریقه دا قران او سنت دا غي او ترتیب مونږ وتا څه لخولې قران او سنت داغي او ترتیب زمای عزت مند مونږ او تاسو لخوله هغه ترتیب مطابق به زمای عزت مند مونږ او تاسو دایلیا کرام او د دې خبره منو ځین دا خبره ده چې دا نه دغه چې دا یو شی په نسب کې لري یو سړی مولا پیر شنو بیا که داغه بچی ادم مولا یو سړی پیر دی نو داغه پلار پس پیر شوی دا الله ولی له پس ولی شوی دا نه چې بس داغه نافرمانه بچی دی نادم دی اسی آدم بیا نه پکې د پلار طریقه شته نه پکې د هغه خوشته ورته ویي چې دام پیر دی داسې په نسب خو نه ده که داسې په نسب وي خو بس بیا خبره خلاصه وه یو کورنۍ کې به ټول عمر علم وي او ټول عمر به پیري وه نه چا کې چې تقوا ده او دی د خپل نیکه غوندې دی نو مونږ او تاسو له پکار دي چې د هغه د خپو خارې راولېږه